抜け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 最強戦士ベジータには2倍の海王拳も通用しない。ついに悟空は己の命を懸け3倍の海王拳に挑んだ。 Nakasalala yung lahat sa uling teknik. Ang tindi! Nagawa niya. Posibleng may pag-asa siyang manalo sa laban na to. Tumaas ng sobra-sobrang sukat ng lakas ni Goku. Baka nasira ito dahil sa sobrang tindi nun. Aling Baba, ipakita niya na po sa amin kung ano nangyayari sa laban. Nasaan pong anak mo si Gohan? Hindi ko kaya. Napakalakas ng ki sa lugar na yun at hindi kaya ng kapangyarihan ko. Baka sa mga sandaling to, ginagamit na ni Goku ang alas niya. Yun na siguro pinakamalakas ang teknik. Posible yon kung ganun nga ang ginawa niya. May chance ang manalo siya. Hindi ko alam kung bakit, pero masama ang kutob ko. May mga nagsasabi na pinakamalakas ang apoy ng kandila pag malapit na itong maumos. Sa palagay ko, sinasagad na ni Goku ang sukdulan ng kakayahan niya. Hindi! Huwag niyo pong sabihin yan! Imposible. Hindi ako makapaniwala. Nalampasan pa ni Kakarot ang lakas at kakayahan ko. Pambihira. Talagang matatag siya. Kailangan ko na talaga siya matalo agad dahil kung hindi... Hindi! Ang katawan ko! Ano pang ginagawa mo, Goku? Tapusin mo na siya! Bilisan mo! Hindi ako papayag na mangyari to! Ako ang pinakamagaling sa lahat ng mga Maharlika! Hindi ako dapat matalo ng mababang uri ng mandirigman tulad niya! Ako ang pinakamalakas sa buong kalawakan! Ang sakit ng buong katawan ko. Mukhang bumibigay na ang katawan ko dahil sa tindi ng tripling lakas ng Kaioken. Kung magsasayang ako ng oras, ako ang unang babagsak. Dugo. Tumutulo ang dugo ko, Maharlika, sa pakikipaglaban sa basurang tulad niya. Wala itong kapatawaran. Hinding-hindi ko siya mapapatawad! Oh? Hindi ko na gusto ang planetang ito! Katapusan mo na ngayon! Dudurugin ko ang planetang ito kasama ka! Hindi maaari! Tanggapin mo ang pag-ataking ito! Kahit makaligtas ka, mawawasak na ang buong planeta at wala na matitira dito! Talagang wala kang puso! Mapanganib to pero kailangan gawin! Ang tripleng lakas ng Kaioken! Kamehame Wave! Kame! Hindi mo magagawang pigilan ang galit meme ko! Ikaw at ang planetang ito, magiging basura na sa buong kalawakan! Ha! Nalako na! Kung alam ko lang na mamamatay ako dito, dapat kumain ako na mas marami siopaw! Ano? Katulad dito ng galit meme ko! Ano? Yan ang... Sa sobrang dindi ng kinigugod ng kalaban niya, lumalabas na yun sa bolang kristal! Kaioken! Mas malakas mo! Hindi! Goku! Ang katawan ko! Nagawa niya! San Goku! Nagawa mo! Loko ka talaga! Jirobi, anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako para suportahan ka. Nakita ko kung gaano ka kahusay. Mukhang binigay mo lahat sa labang yun, ah. Parang ganun na nga. Napabilib mo ako doon. Pabihirang lakas ang pinakita mo at nailigpit mo ang ganun kalakas na kalaban. Ibang klase ka talaga. Bakit? Anong problema, San Goku? Masyadong napuwersa ang katawan ko dahil sa teknik na yun. Kung sa bagay, hindi kasi pangkaraniwan yung ginawa mo. Jirobi, mas makabubuti kung aalis ka na lang sa lugar na to. Ha? Ba't naman ako aalis dito? Ha? Huwag mo sabihin! Oo, buhay pa rin siya. Hindi naman ako mahihirapan ng ganito kung madali lang siyang talunin. Pero, kaya mo naman siya labanan, di ba? Higit na mas malakas ka kaysa sa kanya! Gaya ng sinabi ko, masyado na puwersa ang katawan ko at malapit na itong bumigay. Malapit ko na maabot ang limitasyon ko. Ganun ba? Okay, sige na. Kita na lang tayo. Galingan mo, ha? Paano nahigit na nikakarot ang lakas ng kakayaan ko? Hindi ko matatanggap to! Isa akong sayan! Ang pinakamakapangyarihan sa buong kalawakan! Ayoko sanang gawin to dahil hindi ka aya-aya. Pero ito na lang ang pag-asa. Magbabagong anyo ako tapos pasasabugin ko siya! Hindi mapapantayan ang lakas ng anyo kong yun kaya humanda na siya. Pero nasan yun? Tinapat namin ang pagdating namin dito kung kailan kabilugan ng buwan para mabilis mag-api lahat ng mga nabubuhay dito. Hindi ko inakalang kakailanganin kong mag-anyong higanteng unggoy para talunin si Kakarot. Ginagalit niya talaga ako! Nakapagtataka, dapat madali na lang makikita ang buwan ngayon. Ang saya na yun. Baliwala yung paghahanap niya dahil walang buwan. Ito ang ikinatakot nung nagangalang Piccolo, kaya matagal na niyang winasak ang buwan. Ang problema, wala nang natitirang lakas si San Goku ngayon. Nasa matinding panganib pa rin siya, kahit na hindi makapagbago ng anyo ang kalaban. Pero nang hina na rin ang sayan na yon, ang Genki-dama. Kung matatamaan siya ng Genki-dama ngayon, mananalo si San Goku! Nakapagtataka, maikot-ikot siya. Bakit hindi siya sumusugod dito? Wala! Wala! Wala! Pambihira! Wala akong makitang buwan kahit saan! Bakit ganun? Nakakapigon na. Talagang ginagalit niya ako. Nasisiguro kong may buwan sa planetang ito, pero malamang winasak na yun ni Kakarot. Kung ganun, kahit na alam kong bababa ang lakas ko, wala nang ibang natitirang paraan. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang masindak sa takot! Ayun na siya. Bababa na siya. Ang Genki-dama na lang ang natitirang paraan para matalo siya. Sana lang magawa ko yun ng maayos. Kakarot! Malamang iniisip mong naisahan mo ako dahil winasak mo ang buwan, pero diyan ka nagkakamali! Ang buwan? Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaangmaangan. Hindi mo ba alam na makakapagbagong anyo tayo kapag tumitig tayo sa buwan tuwing kabilugan nito? Makapagbabagong anyo? Ang sinag ng buwan ay nagmumula sa liwanag ng araw. At pag ibinalik ng buwan ng liwanag mula sa araw, nagiging bahagi nito ang mga sinag mula sa spectrum. Isa pa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, umaabot ng 170 million Zeno ang mga sinag na yon. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Pag tumingin tayo sa buwan at nakatapat sa mga mata natin ang sinag ng higit 170 million Zeno, magririyak ang mga buntot natin at dun tayo magbabagong anyo. Iilan lang ang mga sayan na may kakayahang makalikha ng sinag na umaabot sa 170 million Zeno. Kaya hindi gagana ang plano mo! Kahit na winasak mo ang buwan, ihahalo ko lang sa powerball na to ang oxygen dito. Makakalikha na ako ng sarili kong buwan! Salamat sa paghihintay, Kakarot! Dumating na ang araw ng katapusan mo! Nagkamali ako dahil inakala ako pang kayang labanan ng mababang uri ng mandirigma ang isang maharlikan tulad ko! Nung nakalikha na siya ng kakaibang liwanag, bumaba ang enerhiya niya. Bakit niya ginagawa to kahit alam niyang delikado para sa kanya? Ano? Ah! Maging ganap ka na! Bakit? Anong balak niyang gawin? Imposible! Lumikha siya ng buwan! Magsisisi ka ngayon dahil nawala ang buntot mo, kakarot! Tapos ka na! Ito na ang katapusan. Ano kaya nangyayari? Ginamit na ni Vegeta ang huli niyang taktika sa pamamagitan ng pagbabago ninyo at naging isang higanting unggoy. Sa lagay na ito, may pag-asa pa kayong manalo si Goku? いよいよ終わりだ、カカロット！ みんな、このオラにほんのちょっとずつの元気を分けてくれ！次回、ドラゴンボール Z 戦闘力10倍、ベジータ